satisfied. It's on the mind. Gdyby Jimi Hendrix mniej używał środków dopingujących, no i miał nieco spokojniejszy charakter, to być może grałby tak na gitarze jak Robin Trower. No a dziś Robin Trower wymieniany jest jako kontynuator i naśladowca Jimiego Hendrixa. Ciekawa płyta, wydana właśnie po 50 latach. Do niej także mam ochotę wracać. Najnowszy album w moim posiadaniu to płyta, której twórcą i wykonawcą jest kompozytor, gitarzysta, wokalista Jacko Jackszek. Of humor, my sense of irony. Somewhere Aktywna historia zespołu King Crimson zapewne dobiegła już do końca i gitarzysta oraz wokalista tej grupy, Jacko Jackrzyk, wydał solowy album Son of Glenn. Jak powiedziałem, to płyta jeszcze przeze mnie nierozgryziona do końca, opowiem Państwu o niej więcej za tydzień. Teraz jeszcze jedno nagranie z tego ciekawego, jak mi się wydaje, albumu, na którym Jacko Jackrzyk występuje z muzycznymi przyjaciółmi oraz ze swoim synem. Jacko Jackrzyk gra na gitarze basowej we wszystkich utworach. Jacko Jackrzyk, płyta do rozpracowania i na pewno będzie warto jej jeszcze posłuchać. Van Morrison, taka płyta, która chyba do mojej walizeczki się przyczepiła od pewnego czasu, ale nie żałuję. Dobry, udany album Vana Morrisona po różnych innych próbach, po płytach z coverami, z wspomnieniami, wreszcie nowy, porządny autorski album. Oto jeszcze dwa nagrania z płyty Vana Morrisona, Remembering Now. Best I can across this land, across this land. Back to the Van Morrison ze swojej najnowszej płyty. Po kolosalnym sukcesie w 1973 roku Dzwonów rurowych Mike'a Oldfielda kontynuacja była nieunikniona, zresztą główny twórca był chętny i gotowy. Już wiosną następnego roku nagrał drugi podobny album. To była jedna wielowątkowa kompozycja podzielona na dwie części ze względu na ograniczenia, jakie niosła płyta winylowa. Album Hergest Rich został wydany 30 sierpnia 1974 roku. Mam przed sobą najnowszą edycję tego dzieła, zaskakującą, bo to jest trzy razy ten sam program muzyczny, tylko trzy różne wersje miksu. Ta oryginalna z 1974 roku, późniejsza z 2010, no i wreszcie wersja najnowsza z tego roku, i ta najnowsza będzie teraz słuchana. Oto Hergest Rich, Part 1, Mike Oldfield. I nie ma żadnych wątpliwości, że to kontynuacja dzwonów chórowych Mike'a Oldfielda. To wszystko, proszę Państwa. Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. Jutro pokażę mu nowy teatrzyk. W parku stoją kolorowe huśtawki, a na balkonach ładne kwitną kwiatki. Aż serce rośnie, taki tu porządek. Chwilę poukładamy sprawy proste. Mamy dla siebie mnóstwo całe szczęścia. Dzień dobry, rano, słodko, złoty przekaz. Zabiją nas, kochani, chyba że wcześniej skończymy ze sobą. Zabiją nas, kochani, oni naprawdę coraz więcej mogą. Zabiją nas, kochani, chyba że wcześniej skończymy ze sobą. Zabiją nas, kocham. Oni naprawdę dużo mogą. W domu jest miło, ciepło i niczego nie brak. Dzieci zadbane, a perspektyw mają bezmiar. Skończymy ze sobą. Zabiją nas, kochamy. Oni naprawdę coraz więcej mogą. Zabiją nas, kochamy. Chyba że wcześniej skończymy ze sobą. Żeby było lepiej, rośniemy bujnie na paliwie z chleba, ruchome schody do każdego miejsca. Program trzeci.